Me! Me! Minęło 7 lat od walki z Selem. Dzięki Son Goku i jego synowi ziemia została ocalona, a ludzie mogli powrócić do swojego spokojnego życia. Jednakże gdy tylko zaczęli przyzwyczajać się do tego, grupka bezrozumnych ludzi zaczęła rozrabiać. Ale taka jest już natura ludzi. Dalej, wyskakiwać z kasy. Chcesz zginąć? Szybciej. Mamy wszystko. Dobra, wychodzimy. Jak tylko przetracimy całą kasę, zawitamy tu z powrotem. Son Gohan ma 16 lat. Do tej pory uczył się jedynie w domu, gdzie udzielano mu korepetycji. Ale jego mama Cici martwiła się, że to za mało. Zdecydowała się wysłać go do liceum w Satan City. Dobrze, że miasta. Powinienem tu wylądować. Pa, pa, Kinto Un. Będę cię potrzebował. Ludzie myślą, że to Mr. Satan uratował ziemię i uważają go za bohatera. Do tego zmienili nazwę miasta, w którym mieszkał, na Satan City. Siedem lat później. Od dziś Gohan jest w liceum. Już jestem spóźniony. Dobra. Znowu. W tym mieście pozwalają sobie na coraz więcej. Muszę się przemienić, by nikt nie rozpoznał, kim jestem. Dalej, złapcie nas. Kim jesteś? To potwór. Uciekajmy. Niesamowite. Co się stało? Hej. Kto to zrobił? Tylko nie mów, że policja. Nie wiem, nie widziałem. Niepotrzebnie tutaj biegłam. Kto mógł to zrobić? Panienko Widel, widziałem go. To był złoty wojownik. Złoty wojownik? Znów? Był niezwykle szybki i silny. Zniszczył ich samochód z daleka. Czymś, co wyglądało jak kijaj. A właśnie, wydaje mi się, że to może być uczeń tego samego liceum. Nosił tę samą szkolną przypinkę. Uczeń z mojej szkoły? Czy jest ktoś u nas ze złotymi włosami? Liceum Orange Star. Sharpner, nie jesteś złotym wojownikiem, co? Niestety nie. Dziś rano trenowałem u siebie w klubie. Nie mam czasu na takie bzdury. Myślisz, że ten koleś może być silniejszy od ciebie i twojego taty? Głupia jesteś. Jej tata uratował ziemię. Sądzisz, że mógłby być ktoś silniejszy? Dzień dobry. Pozwólcie mi przedstawić nowego ucznia, który będzie z wami uczęszczał na zajęcia. Wejdź proszę. Dzień dobry. Jestem Son. Son Gohan. Miło mi was poznać. Przystojniak. W moim typie. Gohan? Dziwne imię. Chyba już go gdzieś widziałam. Wygląda jak Kujon. Zajmij wolne miejsce. Tak jest. Gdzie by tu? Tutaj. Dzięki. Jestem Erasa. Miło cię poznać. Zaraz za mną siedzi Widel. Gohan, powiem ci coś, co cię zaskoczy. Ojcem Widel jest sam Mr. Satan. Mr. Satan? Mówiłam, że będziesz zaskoczony. Jest jego córką? Musisz być mu wdzięczny. To dzięki niej i jej ojcu wciąż żyjemy. Właśnie, to ty. To ty jesteś tym chłopakiem, z którym rano rozmawiałam. Zgadza się. Tam, gdzie pojawił się ten złoty wojownik? Złoty wojownik? Kto to? Jesteś tu nowy, więc nie wiesz, co? Jest wojownikiem sprawiedliwości, który pojawił się 3 razy w ostatnich dniach. Ma złote włosy, jest niesamowicie silny. Jest bardzo znany. Mówi o mnie. Te 2 razy, kiedy składałem aplikację do szkoły i ten 1 raz dziś rano. Wiesz, według jednego ze świadków złoty wojownik miał na sobie naszywkę naszej szkoły. Mówił też, że nosił na sobie białą koszulkę i brązowe spodnie. A ty właśnie jesteś tak ubrany. Rzeczywiście. Nie, to nie tak. Mówisz serio? Myślisz, że tak wygląda wojownik? Od dawna wiadomo, że osoby z dobrymi ocenami nie nadają się do walki. Poza tym nie jest nawet blondynem. No właśnie, wyglądasz na słabiaka. Tak myślisz? To z pewnością nie on. Ale gdy oglądałem walkę mojego taty z Celem, była tam grupa dziwnych osób, których włosy zmieniały kolor na złoty. Tata mówił, że to tylko jakaś sztuczka, ale... Gohan, dojeżdżasz do szkoły? Czy może wynajmujesz mieszkanie w mieście? Dojeżdżam. Gdzie mieszkasz? Wschodnia strefa 439. To malutka wioska. Strefa 439? Żartujesz. To około 1000 kilometrów stąd. Cisza. Jak się tu dostałeś? Musiałbyś lecieć odrzutowcem, by tu dolecieć. Dlatego czasem mam problem, by zdążyć. Cholera. Dziś na WF-ie zagramy w baseball. Wiesz, jak się w to gra? Tak, nigdy nie grałem, ale znam zasady. Nigdy? Świetnie. Pewnie tylko siedziałeś z nosem w książkach. Widel, możesz go wziąć do swojej drużyny? Nie chcę go. Dlaczego nie? Z jego mózgiem może nam obmyślić jakąś dobrą strategię. Co, nie? Masz rację. Dobra, kryjesz prawej. Wiesz, która to prawa, co nie? Pewnie. Przeciwna strona lewej. Przeciwna? W sumie to prawda. Muszę obniżyć swoją siłę. Mama i Bulma mówiły, że jeśli ktoś dowie się, kim naprawdę jestem, miałbym duże problemy. Mogłoby być nieciekawie. Powodzenia, Sharpner. Nie odbijesz tego. Cholera. Udało mi się. Dobiegł do trzeciej bazy. Jak dobrze pamiętam, jeśli teraz rzucę do trzeciej, to go wyautuję. Dobrze, delikatnie, tyle wystarczy. W porządku? Out. Udało się. Wyautowałem go. Niedobrze. Chyba jednak trochę przesadziłem. To było niesamowite. Skoczyłeś na 8 metrów. To był tylko fuks. Naprawdę fuks? A potrafisz coś jeszcze? Kto teraz odbija? Numer 8. Teraz chyba twoja kolej, co nie? A tak. Przepraszam. Ciekawe, jak radzi sobie z kijem. Zobaczymy. Jesteś leworęczny? To źle. W porządku, tylko masz odwrotny uchwyt. Odwrotny? Rób jak uważasz. Dobrze. Wcześniej ci się udało zatrzymać mój home run. Może zbyt łagodnie cię potraktowałem. Jeśli przyciągnę jeszcze większą uwagę, będę miał kłopoty. Muszę spudłować. Leci. Jeśli tego nie odbijesz, to zginiesz. O nie! Ty głupku! Dlaczego tego nie uniknąłeś? To był tak zwany deadball? Tak. Szczęścież ze mnie. Zdobyłem bazę bez odbicia. I nie zwróciłem uwagi. Co z nim jest nie tak? Podejrzane. Wybrałeś już jakiś klub? Jeszcze nie zdecydowałem. Dołącz do klubu bokserskiego. Jesteś silniejszy niż myślałem. Na pewno sobie poradzisz. Na razie nie planuję dołączać do żadnych klubów. Właśnie. Gohan mieszka bardzo daleko stąd. Nie ma czasu, by chodzić do klubu. Dokładnie. Gohan, odprowadzisz mnie do domu? Przepraszam, ale w moim samochodzie jest miejsce tylko dla jednej osoby. Dlaczego nie zamieszkasz w Satan City? Cóż, jeśli chodzi o to... Wiedziałam, że jest podejrzany. Jeśli mieszka tak daleko, to czemu nie lata odrzutowcem? To był męczący dzień. Do tego wszyscy już słyszeli o złotym wojowniku. Muszę znaleźć jakieś przebranie, żeby ludzie nie mogli mnie poznać. Porozmawiam o tym z Bulmą. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Chciałbyś coś, dzięki czemu nikt cię nie rozpozna? Pomyślałem, że może mi w tym pomożesz, Bulmo. Dlatego wpadłem tutaj po drodze ze szkoły. Masz jakiś pomysł? Oczywiście, że mam. W końcu jestem geniuszem. Zasadniczo wystarczy, że skonwertujemy strój na cząsteczki i umieścimy go w kapsułce, tak byś mógł go zakładać w każdym miejscu. Naprawdę? Więc jeśli mogę cię prosić... Po prostu nie potrafisz siedzieć z założonymi rękami, gdy widzisz zło, prawda? Zrobię go dla ciebie. Musisz poczekać 2 godziny. Zrobisz go w 2 godziny? Naprawdę ci dziękuję. Zaczekaj tutaj. A gdzie jest Trunks? Siedzenie tutaj tyle czasu będzie nudne. Trunks jest pewnie w pokoju grawitacyjnym, trenuje razem z Vegetą. Z Vegetą? Powiedział, że dorósł już na tyle, by mógł zacząć normalny trening, więc pokazuje mu, jak walczyć. Wygląda na to, że chce, aby Trunks był silniejszy od ciebie, Gohan. To straszne. Gdzie jest pokój grawitacyjny? Cześć, Trunks. Gohan, kiedy przyszedłeś? Przed chwilą. Słyszałem, że trenujesz razem z tatą. Tak. Dzień dobry, Vegeta. Przepraszam, że przeszkadzam. Tak. Gohan, stałeś się miękki. Nawet jeśli na razie jest spokój, to i tak powinieneś trenować. Dobrze. Co się pobawimy? Gohan, skończyłam. Wystarczy, że wcisnę ten czerwony guzik, tak? Mamo, dla mnie też taki zrób. Wygląda świetnie, prawda? Co nie? Jest naprawdę fajny. Jednak nie chcę swojego. Dziękuję jeszcze raz. Wpadnij kiedyś. Pa, pa. Wracamy do domu, Kim To-un. Jesteśmy spóźnieni, leć szybko. Teraz już nikt nie będzie mnie podejrzewał. Jeśli polecę przebrany do szkoły, to dużo szybciej się tam dostanę i nikt niczego nie zauważy. Myślisz, że żartuje, Kim To-un? Ścigajmy się. Zaczynamy. Start. Dalej, Kinto. Przyspieszam. Dostanę się do Satan City w mgnieniu oka. Nieodpowiedzialny kierowca. Już przeszedłem transformację, ale... Transformacja! Ty idioto! Chcesz zginąć? Skąd się wziął? Nie mogę wam pozwolić na tak bezmyślną jazdę. Mogliście kogoś potrącić. Obiecacie mi, że od teraz będziecie bezpiecznie jeździć po mieście. Że co? O co chodzi z tym przebraniem? Wyglądasz jak zboczeniec. Kim ty w ogóle jesteś? Kim ja jestem? Właśnie. Co z nim? Jest jakiś dziwny. Już mam. Jestem obrońcą sprawiedliwości. Wspaniały Saiyaman. Wspaniały Saiyaman? Że kto? Nie dość, że masz żałosny strój, to jeszcze ksywkę? On naprawdę jest dziwakiem. Przestańcie się ze mnie śmiać. No! Ciężko mi było wymyślić tak dobrą nazwę. Przepraszam, teraz jak o tym pomyślę, to fajna nazwa. Od teraz będziemy jeździć ostrożniej. Do widzenia, wspaniały Sajamenie. Jedziemy ostrożnie. Udało się. I tak oto po mieście zaczęły rozchodzić się plotki o nowym bohaterze, wspaniałym Sajamenie. Wychodzę. Do zobaczenia. Gohan, nie spiesz się. Uważaj na samoloty. Dobrze. Wiedziałem. Braciszek wygląda super. Prawda? Niedługo poproszę Bulmę, by dla ciebie też taki zrobiła Goten. Goten oddaje ci Kinto Un. Twój brat jest szczęśliwy. Wczoraj ciągle się przemieniał. Braciszek jest super. Młodszy brat Gohana, który wygląda jak Goku, nazywa się Goten. To drugi syn Goku, który został poczęty przed walką z Cellem. Czytał Maciej. Cześć, to ja, Goku. Chcesz zostać bohaterem w tym dziwnym stroju? Nie sądzisz, że to fajne? Ale Videl zaczyna coś podejrzewać. W następnym odcinku Dragon Ball Kai, przyłapany, nowym bohaterem jest Son Gohan. Moje przebranie miało być idealne.